This is Lucas and Steve Radio. 538. I'm not afraid to Late night, he was still on my mind. So you're close, but you feel far the sign. I read between what you don't say. Feel a shift when you look away. Thanks for watching! just lost all control. Deze hebben we een week geleden uitgebracht samen met Afrojack. Control op Chris Lake's Black Book Recordings. Nu tijd voor de social request. Want ja, we hebben weer 3 platen in onze Instagram stories gegooid. Altijd eigenlijk onze favoriete onderdeel van de show. Want dan mag jij stemmen. Welke wil je horen hier in de show, hier op 538? Dan gaan we hier de optie Sky Tech samen met AMRV, Just About To Lose. Sander van Doorn met Inside This Room. En ook die nieuwe beuken van Julian Jordan, In My System. En de meeste stemmen, die pakte Julian Jordan. Je hoort In My System. Hier nu als social request in Lucas & Steve Radio. You're listening to Lucas & Steve Radio. Lucas & Steve Radio. 538. In the rhythm, I feel it in my soul. I feel it in my system. Yeah, you know how we roll. Our Go far.

je met Love Feels Like You. Ja, de Artist of the Week is een beetje een no-brainer. Die nieuwe Afrojack, Sia en David Guetta. De plaats spreekt eigenlijk voor zichzelf, dus daar gaan we niet te veel over zeggen. Wat we vooral gaan doen is hem voor je draaien. Dit is Awake Tonight. Artist of the Week. Lucas en Steve Radio. Artist of the Week. Right. Jules. Good morning, Charlie. Good morning, Angels. Good morning, Charlie. Good morning, Charlie. is een remix van Steve Aoki, Weirder Things. Wat we zo meteen voor je hebben is een nieuwe Gnome met Other Side. En Midnight in Amsterdam samen met Sebastian Wipe. Under the Moon. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug met een nieuwe Lucas & Steve Radio hier op 538. Geniet van je weekend en tot volgende week. Ciao. You're listening to Lucas & Steve Radio. Lucas & Steve Radio. 538.